Agnieszka Białej. Do usłyszenia kilka minut po północy z piątku na sobotę 21 marca. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Jest godzina 6:00 w pierwszym dniu wiosny. Robert Grzędowski, dzień dobry. A w programie trzecim czas na serwis Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Do szybkiego wdrożenia planu dozbrojania Europy wzywają unijni przywódcy. Sejm podjął uchwałę dotyczącą bezpieczeństwa Polski. Przeciwko niej głosowali posłowie PiS i Konfederacji. Służby ustalają przyczyny pożaru w hali magazynowej przy ulicy Modlińskiej w Warszawie. Do szybkiego wdrożenia planu dozbrojania Europy wzywają unijni przywódcy. Liderzy 27 państw przyjęli wnioski w tej sprawie na szczycie w Brukseli. Kluczowym elementem planu jest fundusz pożyczkowy w wysokości 150 miliardów euro, oferujący tanie kredyty na inwestycje w sektorze zbrojeniowym. Drugi element to przyzwolenie na zadłużanie się krajów, które zwiększą wydatki na obronę. Reguły budżetowe będą poluzowane, a państwa nie będą narażone na dyscyplinujące działania Brukseli. Wraz z planem dozbrajania Europy komisja opublikowała też tak zwaną Białą Księgę, pokazującą, gdzie Unia ma zaległości do nadrobienia i luki do wypełnienia. Komisja wprost wskazała na Tarczę Wschód jako projekt wzmacniający unijną ochronę, co otwiera drogę do europejskiego dofinansowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sejm podjął uchwałę dotyczącą bezpieczeństwa Polski. W dokumencie poparto rezolucję Parlamentu Europejskiego o obronności wspólnoty. To był egzamin z patriotyzmu, mówił po przyjęciu uchwały wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przeciwko głosowali posłowie PiS i Konfederacji. To jest egzamin, kto jest za bezpieczną Polską, kto jest za silnym NATO, kto jest za siłą Polski w naszych sojuszach. Nie zdaliście egzaminu. Prawa strona tej sali nie zdała egzaminu w Europarlamencie. Nie zdała dzisiaj egzaminu. Co się z wami stało? Bo problem jest głębszy niż tylko to głosowanie. Rządzący chcą oddać Brukseli decyzyjność w zakresie obronności, mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek. Nie będziemy mogli podejmować kluczowych decyzji w zakresie dysponowania wojskami polskimi. Będą to robili urzędnicy brukselscy kilka tysięcy kilometrów stąd. To również tworzenie konkurencyjnych sił obronnych dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, który jest de facto fundamentem naszego bezpieczeństwa. Sejm zaapelował o pełne wsparcie polityczne i finansowe dla Tarczy Wschód oraz zacieśnienie współpracy z partnerami europejskimi i NATO. Służby ustalają przyczyny pożaru w hali magazynowej przy ulicy Modlińskiej w Warszawie. Nikt nie ucierpiał, handel w pobliskiej hali odbywał się bez przeszkód, mówi Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji. Za wcześnie na jakiekolwiek hipotezy, tym bardziej, że tam na pewno będą czynności związane z oględzinami. Mamy też wytypowanych świadków, którzy będą przesłuchani, między innymi ci pracownicy, którzy jako pierwsi zareagowali właśnie po pojawieniu się ognia. Spłonęły przede wszystkim śmieci i kartony, które są tam składowane przez osoby pracujące w sąsiedniej hali. Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak zlecił ustalenie okoliczności pożaru także służbom specjalnym i ABW. O zrozumienie w sprawie tzw. aplikacji suszowej zaapelował do rolników w Poznaniu szef resortu rolnictwa Czesław Siekierski. W ubiegłym roku rolnicy zwracali uwagę na kłopoty w jej działaniu. Prosili również o przywrócenie działalności komisji powołanych przez wojewodę. Mamy aplikację, na którą narzekają rolnicy. Byśmy obniżyli ten poziom strat, przy którym wypłacamy pewne kwoty, ale jednocześnie też nie możemy się opierać na wynikach prac komisji oceniających stan szkód, bo te wyniki prac komisji są bardzo wysokie i często przekraczają możliwości budżetowe. Rolnicy liczą na wiosenne opady, które choć trochę uratują wegetację roślin na polach. Centrum Aktywności Społecznej powstanie w Świdniku. Samorząd pozyskał na ten cel 10 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich. Brakowało nam takiego miejsca, mówi burmistrz miasta Marcin Dmowski. Wybudujemy ponad 1000-metrowe Centrum Aktywności Społecznej. Coś, co też już ja jako zastępca burmistrza, teraz jak burmistrz, widziałem, że organizacje pozarządowe nie mają miejsca. Nie mają miejsca, gdzie się spotykać, nie mają miejsca, gdzie się organizować. I myślę, że to jest jakby znakomity pomysł, by wreszcie w Świdniku takie miejsce powstało. Umowy związane z europejskim dofinansowaniem w Świdniku dotyczą infrastruktury, usług, integracji społecznej, bioróżnorodności i rozwoju turystyki. Klimat. Gorzów, Bydgoszcz, Ciechanów, Podkieleckie Nowiny, Goczałkowice-Zdrój, Brzeszcze i Oświęcim. Tu jakość powietrza jest teraz najgorsza. Zanieczyszczenia powyżej normy wskazują też stacje pomiarowe w Warszawie. Na pozostałym obszarze kraju powietrze jest dostatecznej lub dobrej jakości. Można teraz normalnie korzystać z prądu. Udział odnawialnych źródeł w krajowej sieci energetycznej to tylko niecałe 6%. Od 10 do 14 potrwają tak zwane zielone godziny, kiedy warto uruchomić energochłonne urządzenia. W Światowym Dniu Lodowców negatywna informacja. Znikają one szybciej niż kiedykolwiek. Światowa Organizacja Meteorologiczna ONZ poinformowała, że w ciągu ostatnich 3 lat odnotowano największą utratę masy lodowcowej w historii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek na ogół słoneczny, troszeczkę chmur przewinie się przez kraj, ale nie zmienią odczuć z pierwszego dnia wiosny i nie przyniosą opadów. Sprawdzamy temperatury. Teraz jeszcze przymrozki, na przykład minus 4 na Podhalu, minus 1 w większości kraju, ale już w południe będzie na ogół od 10 do 15 stopni, te wyższe wartości na zachodzie. Ulala, piątek. Ale wciąż 6:05. Bierzemy się w garść i gramy. Number, will you promise to call me? Wait. Ten wulkan energii to oczywiście Elton John, All the Girls Love Alice. Tak zaczynamy piątkowe poranne, zapraszamy do trójki. Karolina Gonet, Maciej Załęcki, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. My w tym składzie do 9. 21 marca, a więc wiosna. Ale nie tylko, bo mamy też dzisiaj Dzień Wagarowicza, choć tego akurat raczej nie polecam w dobie dzienników elektronicznych. No i jeszcze dziś, 21 marca, Światowy Dzień Zespołu Downa. Kto jeszcze nie włożył butów, wraca do szafy i dobiera skarpetki nie do pary. U mnie błękitna i kolorowa, ta błękitna w pszczoły, ta kolorowa w Świętych Mikołajów. Chcę dziś widzieć same uśmiechy, a co w audycji? O tym za chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mały Atlas Bush w trójce, jest 6:15. Zapraszamy do trójki. I dlaczego to nie miałby być uśmiechnięty piątek? To przecież pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Radość dla społeczeństwa z wyjątkiem jednej osoby? Jak co roku strach ten sam. Będzie ich cała chmara. Będą mnie palić i topić. 120 centymetrów wzrostu ostatnio chodzą w odblaskowych kamizelkach. Są wtedy trochę bardziej zorganizowani. Nie wiem, dlaczego aż tak mnie nie lubią. Bierzemy marzankę, zobory, zobory. Nie bójcie się, ludzie, tej mory, tej mory. Wstrząsające słowa. Wrócimy do nich bez wątpienia w porannej audycji, ale zadamy także pytanie. Pytanie dotyczące fast foodów. Pytanie jak najbardziej zasadne. Czy powinno być oznaczenie, że zatyka ci żyły na fast foodach? Tak samo jak na papierosach, że powoduje raka płuc, ale myślę, że większość osób, które są głodne, nie patrzą na żadne etykiety, tylko po prostu patrzą na burgera i chcą go zjeść ze smakiem. Adnotacja o niszczeniu zdrowia na dole tłustej, pachnącej reklamy fast foodów. Czy to możliwe? Może? Może kiedyś. I może zastanawiają się państwo czasami w sklepie, na przykład takim dużym, gdzie wybór jest ogromny, który proszek do prania wybrać? Badaliśmy proszki tej samej marki w różnych krajach. Te same proszki danej marki różnią się jakością. Polskie proszki lepiej piorą od proszków zachodnich, tylko bardziej niszczą kolory i ubrania. Ale generalnie możemy spokojnie używać proszków polskich. A jeśli już koniecznie chcemy wybrać proszek niemiecki, to powinniśmy zdecydować się na ten... Nie możemy wszystkiego zdradzić od razu. Proszę nas słuchać. Poranne zapraszamy do trójki do godziny 9:00, a teraz piątkowo. Gossip. Jest 6:16. I'm heading toward a Gossip, move in the right direction. Odpowiednim kierunkiem wydaje się Weekend, ale na razie robimy przystanek przy dacie 21 marca. Halo, 2 2 i 7 3. Licytujmy. Forsycje już się żółcą, pękają pąki od jaśminu, pękają pąki od kasztana i one się tak ślinią troszkę, czyli ruszyły soki. Pozdrawiam. Pozdrawiamy i oczywiście można licytować. A ja mówiłem już, że sporo dziś podpunktów w kalendarzu świąt nietypowych. To jeszcze jeden mamy, bardzo proszę. Międzynarodowy Dzień Kolorów. Józef Niewiarowski. Tęczówka ludzkiego oka odróżnia około miliona barw. Jaskrawo-żółta cytryna, błękitne niebo, zielona trawa. Wszystkie te kolory mają na nas wpływ. Każdy kolor niesie za sobą pewien ładunek emocjonalny. Psycholożka Katarzyna Kuczewicz. I może wpływać na nasze samopoczucie, a nawet nasze zachowanie. Coś byliśmy szczęśliwsi, teraz tak nie bardzo. W tramwaju, w autobusie, tak wszyscy ponuracy. Szare twarze. Tak jest. Jak wynika z analizy Science Museum Group Collection, o ile 200 lat temu jedynie 10% badanych przedmiotów użytkowych malowano w odcieniach szarości, tak dziś jest to już niemal połowa z nich. Szary jest po prostu wygodny. Szary, od białego do czarnego poprzez szarości, pasują do wszystkiego, z definicji. Myślę, że ludzie po prostu nie znają się na tym i dużo łatwiej im wybrać neutralne, do czego są przywiązani. Jeżeli sobie pójdziesz teraz na patelnię i będzie 90% ludzi ubranych na szaro i czarno i nagle będzie szedł ktoś w różowym płaszczu, no to powiesz, o kurde, ale dziwak. Niemniej nie byłabym aż tak skłonna demonizować szarość. Anna Nowokuńska-Maksymiuk, projektantka, architektka i wykładowczyni School of Form na Uniwersytecie SWPS. Często na tle takim akcent kolorystyczny potrafi przepięknie wybrzmieć i pełni wówczas swoją rolę zwrócenia uwagi, nadania jakiejś ważności, buduje hierarchię, więc szary też jest, uważam, nam potrzebny. Mój kolega zrobił sobie kuchnię niebieską, bo mu się podobała i po miesiącu już żałował. Też i co żałował. Z tym zrobisz? No nic z tym nie mam czarną. A jak zrobisz czarno-białą, a dodatki niebieskie, no to tym dużo łatwiej zarządzić, bo po pół roku możesz sobie wymienić zasłonki, nie wiem, żaluzje. Ale gdy spojrzymy na przestrzenie użytkowe, te zwykle są białe, szare, betonowe. Nowo powstałe domy również przypominają zwykle jeden drugi. Się maluje fajne murale i się odróżniają i też to jest kolorowo. Historia pokazuje, że każde trendy prędzej czy później się odwracają. Przeżyliśmy już erę postmodernizmu, która tymi kolorami epatowała na potęgę. Mamy kilkadziesiąt lat później z jednej strony erę szarości w architekturze, z drugiej zaś mamy neopostmodernizm albo wręcz postneopostmodernizm i te kolory i te formy są obecne. Więc może przyszłość nie maluje się wcale w tak szarych barwach. Oby, oby. Kolorowy akcent na tle szaroburych ubrań. No, oby to nie był czerwony nos. A ciekawe, czy jakieś połączenia kolorów kojarzą się Państwu z piątkiem. I proszę nam też zdradzać, jakie zestawy skarpetek dziś Państwo wybierają. 2 2 i 7 3 telefonicznie, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. Czy ja już mówiłem, że będzie dziś słonecznie? It's alright.

Szukasz wyrazistego auta? Yes, of course. Opel Corsa teraz za 66 900 zł z ubezpieczeniem za 1%? Odwiedź dealera Opla. Sprawdź oferty na Corsę i inne modele z wyprzedaży rocznika 2024. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Serwis Trójki w skrócie i Karolina Kozińska. Kierowca, który w połowie stycznia próbował samochodem rozjechać ludzi w centrum Głogowa, usłyszał zarzuty i spędzi w areszcie przynajmniej 3 miesiące. Dolnośląscy łowcy głów zatrzymali mężczyznę we wtorek w Bolesławcu. Wcześniej przez 2 miesiące ukrywał się prawdopodobnie na terenie Niemiec. Armia Izraela rozszerzyła operację lądową w strefie Gazy aż do Rafah. To jedyne przejście graniczne z Egiptem. Izraelskie siły zbrojne kontynuują jednocześnie działania w północnej i centralnej strefie Gazy. Przedwczoraj Izrael zerwał zawieszenie broni zawarte z Hamasem. Koalicjant premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, skrajnie lewicowy blok Sumar, zagłosował przeciwko zwiększeniu wydatków na obronność oraz za natychmiastowym opuszczeniem NATO. Sumar poparł wniosek nacjonalistycznej galicyjskiej partii BNG. Hiszpania wydaje na obronę najmniej w całym NATO. W ubiegłym roku było to jedynie 1,3% PKB. Urząd Morski w Gdyni zbada, jak duże jest zagrożenie związane z zalegającymi na dnie Bałtyku wrakami statków. Badane będą szczególnie 2 miejsca. Okolice Helu, gdzie znajduje się wrak tankowca Franken, oraz okolice Gdyni, gdzie leży niemiecki statek Stuttgart. Oba wraki w momencie zatopienia miały baki wypełnione tonami paliwa ciężkiego. Pełen serwis o 7:00. Kalendarzowa wiosna przywita nas dużą dawką słońca, ewentualne gęstsze chmury możliwe na północy kraju, padać nie będzie. Poranek z przymrozkami, ale już około 9:00 wszędzie będzie powyżej zera, a w południe na ogół termometry pokażą od 10 do 15 stopni, te wyższe wartości na zachodzie. No w końcu mamy piątek. Daryl Hall i John Oates w trójce Out of Touch za 27 minut 7:00. Halo, halo, 2 2 7 3. Chciałbym uciąć kolejne spekulacje, które pewnie za chwilę się pojawią na temat wiosny. Czym przyszła, kiedy była, czym będzie i jak jedzie. Otóż nie. Jak informuję co roku, to ja jestem wiosna. Urodziłem się 21 marca roku 74 i od 50 lat ja jestem wiosną. Ja wiosna. Ja wiosna wyciągam dłonie, wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie na gwiazdach, jak na szklannych harmoniki kręgach. Wszystkiego najlepszego, panie wiosno. Przegląd prasy. Umów o dzieło najmniej w historii, pisze Rzeczpospolita. To chyba dobrze. W ubiegłym roku zgłoszono o 235 tysięcy umów o dzieło mniej niż w roku 2023. Tak wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Popularniejsze stają się inne podstawy zarobkowania. O wyborze decydują sami zatrudnieni. Takie zdanie w Rzeczpospolitej. Tu chyba nie ma co narzekać. Ale żeby nie było zbyt słodko, Rzeczpospolita pisze dziś także o sądach. Średni czas postępowań sądowych jest prawie 2 razy dłuższy niż 15 lat temu. W ubiegłym roku średni czas oczekiwania na wyrok sądu pierwszej instancji znów się wydłużył i wynosi prawie 13 miesięcy. Mowa o sprawach cywilnych, procesowych, czyli na przykład gospodarczych, spadkowych, rodzinnych czy pracy. Dlaczego? Dlaczego? Pytamy. Eksperci wskazują, że wynika to przede wszystkim z ogromnej liczby spraw frankowych oraz konfliktu ustrojowego w wymiarze sprawiedliwości. Rzeczpospolita pisze, swoje robią też powolna informatyzacja, mało upowszechnione mediacje czy wakaty na stanowiskach sądowych urzędników. W przyszłym tygodniu działająca przy ministrze sprawiedliwości Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego ma przyjąć projekt nowelizacji procedury cywilnej. Robimy sobie nadzieję, a Rzeczpospolita zaznacza, że może ten projekt jeszcze bardziej spowolnić postępowania. Poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów na szefa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Po raz pierwszy w historii tę funkcję obejmie kobieta, Kirsty Coventry. Sportowe fakty WP.pl piszą o tej zawodniczce i o wyborach w MKOL-u. Coventry to była pływaczka z Zimbabwe. Jest pierwszą kobietą, która obejmie stanowisko prezydenta MKOL-u, a w dodatku nigdy wcześniej na czele tej organizacji nie stała osoba z Afryki. 41-latka obejmie urząd po przekazaniu władzy 23 czerwca, zastąpi Tomasa Bacha. Kadencja byłej pływaczki potrwa 8 lat. No i już miała swoje pierwsze przemówienie, podkreśliła w nim, że dla niej to ogromny zaszczyt i zobowiązanie do prowadzenia organizacji z dumą i wartościami na pierwszym miejscu. Ale przypominam sobie, że była też jedną z osób, które cieszyły się z możliwości startu zawodników z Rosji i Ukrainy w igrzyskach w Paryżu. I jeszcze coś ze sportu. Polska to mój drugi dom. Będę śpiewał oba hymny. Jeden trochę głośniej, drugi będę nucił pod nosem. Mówi Artemius Tutyskinas przed dzisiejszym meczem Polska-Litwa. Oczywiście piłkarzy. Od 10 roku życia dorastał w Polsce, pisze Sport TVP.pl. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Warszawie. Marzył, żeby trafić w grupie na Polskę. To dla mnie drugi dom, mówi Tutyskinas w wywiadzie z TVP Sport.pl. Wieczorem można sprawdzić, który z hymnów będzie nucił, a który będzie głośno śpiewał. Polska-Litwa o 20:45. Niewypowiedziane, zesztywniałe. Hurt w trójce, za 17 minut będzie godzina siódma. Jakie kolory ma dla państwa piątek? Takie pytanie w Dniu Kolorów państwu zadajemy. Propozycje zbiera Karolina, 2 dwójki i 7 trójek. A teraz powiemy o tym, co z kolorami także może się kojarzyć. Niemieckie znaczy lepsze, szczególnie jeśli jest markowe. No, pewnie słyszeli państwo takie zdanie nie jeden raz w życiu. To przekonanie towarzyszy wielu z nas, gdy robimy zakupy. Pewnie nie bez powodu. W prawie każdym mieście można znaleźć punkt sprzedający chemię z Niemiec. Jak się jednak okazuje, markowa chemia z zanysy i odry nie jest doceniana przez niemieckie stowarzyszenie konsumenckie. Sprawę proszków od naszego zachodniego sąsiada zbadał Paweł Turski. Czy chemia niemiecka jest lepsza? Tak, jeżeli jest oryginalna. Uważam, że tak. Bardziej dopiera wszystko, jest skuteczniejsza. Ja kieruję się jakością. A jak tę jakość sprawdzić? Raz się kupi i później już się nie kupuje. To jest najlepszy sposób. To jest mit sięgający czasów socjalizmu. Piotr Koluch, szef Fundacji Pro. Test. Braliśmy udział w programie, gdzie badaliśmy proszki tej samej marki w różnych krajach. Te same proszki danej marki różnią się jakością. Polskie proszki lepiej piorą od proszków zachodnich, tylko bardziej niszczą kolory i ubrania. Ale generalnie możemy spokojnie używać proszków polskich. A jeśli już koniecznie chcemy wybrać proszek niemiecki, to powinniśmy zdecydować się na ten najtańszy. Naprawdę. Proszki marek własnych są lepsze od tak zwanych proszków markowych. Do takiego wniosku doszła niezależna fundacja, która zajmuje się porównawczym testowaniem produktów, Stiftung Warentest. Jakość jest kwestią często dość subiektywną. Michał Herde, Federacja Konsumentów, Oddział Warszawski. Przedsiębiorcy reklamując swoje towary mają prawo używać takich sformułowań jak najlepszy, najfajniejszy. To, że produkt jest droższy, nie powinno wprost świadczyć o jakości tego produktu. Sprzedawana jest nam tak naprawdę manipulacja. Dlatego zamiast kierować się marką, sloganem, reklamą czy ceną, powinniśmy, wybierając dany produkt, patrzeć na wyniki niezależnych badań. I tak Europa robi zakup. Najpierw sięga do testów, a później idzie na zakup. Szczególnie, że takie badania nie są sponsorowane przez żadną firmę i są przeprowadzane bardzo rzetelnie. Proces testowania wygląda tak, że mają materiały pobrudzone odpowiednimi plamami, i w niskich temperaturach piorą i w wysokich temperaturach piorą i oceniają, jak plamy zeszły. Część tego testu tak wyglądała, a druga część była w laboratorium. Dlaczego te proszki najtańsze okazały się najlepsze? Po prostu w jednym proszku są lepsze, albo jest ich więcej substancji czynnych, a w drugim jest tych substancji mniej. Tutaj nie ma żadnej filozofii. To co, będzie jakaś zmiana teraz przy pralce? Inny proszek? Nie, już są takie przyzwyczajenia, to już zostanę przy tym. Mam swoje stałe produkty, które są dla mnie sprawdzone, dla mojej rodziny są sprawdzone i ich się trzymam. Żyjemy mitami. My płacimy za markę, a nie za jakość. Chociaż my Polacy uważamy, że marka równa się jakości. A w tych markach własnych jest rywalizacja. Starają się o konsumentów, ponieważ te proszki są dużo tańsze od tak zwanych markowych produktów, więc z tego to wynika. Co ciekawe, niemieckie najtańsze proszki, które okazały się najlepsze, można bez problemu nabyć w naszym kraju. Wcale nie w sklepach chemia z Niemiec. One są dostępne w niektórych dyskontach i niektórych sklepach. A o których proszkach mowa, to mogą państwo sprawdzić na stronie test.de. A to jest właśnie adres internetowy Niezależnej Fundacji Konsumenckiej Stiftung Warentest. O, halo, dzień dobry. Mam alternatywę do proszków niemieckich, polskich i jakichkolwiek innych. Można prać boraks, soda kalcynowana plus sare mydło, świetnie pierze i nie szkodzi środowisku. To są sposoby naszych babci. Babcie miały swoje sposoby. Ja swoją babcię próbuję namówić od jakiegoś czasu na orzechy do prania, bo działają. Też nie wierzyłem, póki nie sprawdziłem. I feel the love. Falls w piątkowy poranek w Zapraszamy do Trójki, a właściwie tytuł audycji wszystko wyjaśnia. 22 i 7 trójek. Pierwszy dzień wiosny, mam na imię Marzanna i takie pytanie kieruję do słuchaczy, czy mogą mi wskazać, co ja mam dzisiaj ze sobą począć, jakieś rady, propozycje. No, oczywiście zapraszamy, by podpowiadać 2 2 7 3. Ja mam jedną propozycję, proszę bardzo wyraźnie wypowiadać E w imieniu, jeśli będzie dzisiaj się pani komuś przedstawiała, albo jeśli przyjdzie grupa krasnoludków, by zabrać i wrzucić do wody. Marzena, proszę mówić bardzo wyraźnie, to może pomóc. Ewentualnie proponuję ukrycie się. Kamuflaż, odpowiedni makijaż i tak dalej. No bo to może być trudny dzień. O markowych proszkach mówiliśmy. Uderz w stół. Mam na imię Marek. Jak słyszę, że coś jest markowe, to znaczy, że to jest moje. A ten drugi, wcześniejszy punkt, Marzanna, Marzanna. Od tego marznięcia, ale tak mówić Marzanna, to tak jakbyśmy powiedzieli, że jedziemy nad nasze morze. Marzanna, ale od marznięcia. Ale dziwnie by to brzmiało i wtedy mówimy łatwiej, prościej. Marzanna. Tak jak pan Miodek by powiedział, proszę państwa, zamiast mówić stary Sącz, to ładniej byłoby powiedzieć tato, pij wolniej. No, tak jak lepiej mówić już czas, panowie. Marzanna czy Marzanna, jakbyśmy nie powiedzieli, jej tragedia jest niezmienna. Jak co roku strach ten sam.